Napogo mbana po Unangi wa kenda niya nyumba Kuta ingili ya kati Mkumi wao Kuta ingili ya kati kabisa Mkumi wao Napogo mbana po Unangi wa kenda niya nyumba Kati kabisa, mkumbi wao